Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Чаму паскорылася падзенне эканамічных паказчыкаў Беларусі? Гэта адна з актуальных тэмаў, якую неўзабаве будуць абмяркоўваць мае калегі. Ці ёсць у апазіцыі стратэгія дзейнасці пасля парламенцкай кампаніі? А трэцяе пытанне, якія шанцы мае Ангела Меркель на чарговае пераабранне канцлерам Нямеччыны? Праз паўгадзіны госцем перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя» будзе аўтар і выканаўца Андрэй Мельнікаў, які апошнім часам выступае пераважна ў лесе. А пад канец гадзіны выбраная з начной чытанкі. Сёння апавяданне Вінцэсія Мудрова «Светлай ноччу». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Пра што сведчыць паскарэнне тэмпаў падзення валавога ўнутранага прадукта ў Беларусі? Які парадак дня ў беларускай апазіцыі пасля парламенцкай кампаніі? Ці можна казаць, што апошнія паразы на рэгіянальных выбарах падарвалі шансы Ангелы Меркель на чарговае пераабранне? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне вашае, Уладзімір Глот. Пра што сведчыць паскарэнне тэмпаў падзення валавога ўнутранага прадукта Беларусі? Валавы ўнутраны прадукт у Беларусі з пачатку сёлетняга года скараціўся на 3%, сведчыць нацыянальны статыстычны камітэт. Прычым падзенне гэтага галоўнага паказніка эканомікі нарастае. За першыя паўгода зніжэнне было на 2,5%, за 7 месяцаў на 2,7%, і вось гэтая лічба дарасла да 3%. Урад тлумачыць зніжэнне аб'ёму вытворчасці рознымі прычынамі. Так, у ліпені вінаватым было памяншэнне вытворчасці нафты, паколькі расейцы паменшылі аб'ёмы паставак у адказ на тое, што Беларусь не вяртае даўгі за газ. У жніўні ў мінус пайшла сельская гаспадарка. Адступлення статыстыка фіксуе паўсюдна – у прамысловасці, аграрным сектару, таваразвароце. Эканамісты называюць дзве асноўныя прычыны падзення валавога ўнутранага прадукту. Першая – падзенне цэнаў на нафту. Адпаведна, паніжаюцца кошты і на бензін, мазут ды іншую прадукцыю Наваполацкай і Мазырскай нафтаперапрацоўчых заводаў. Другая – сітуацыя на расійскім рынку. З вядомых прычынаў расейцы цяпер не могуць купляць у тых жа аб'ёмах беларускую тэхніку і тавары. У мяне складаецца ўражанне, што прэм'ер Кабякоў альбо не разумее ўсю складанасць сітуацыі, альбо наўмысна гаворыць пра пэўныя зрухі. Кшталту таго, што падзенне ў эканоміцы скончылася і хутка пачнецца рост. Але ж гэта не так, і эксперты адзначаюць, без кардынальных зменаў становішча не выправіць. Аднак мы ведаем стаўленне да праблемы кіраўніка дзяржавы. Ён жа казаў, што прапануюць замест хлеба даць людзям нейкую рэформу. Падобна ён спадзяецца на тое, пра што таксама гаварыў людзям, што з улікам хвалепадобнае развіцця сусветнай эканомікі на змену крызісным з'явам абавязкова прыйдзе рост. І яго трэба проста дачакацца. Праўда, калі канкрэтна прыйдзе рост у Беларусь, Лукашэнка не гаворыць. Але крызіс ужо прайшоў. У тым жа і ў развязе ВУП за мінулы год павялічыўся на 1,8%. Нават шматпакутная Грэцыя паказала рост на 0,25%. Ва Ўкраіне, дзе не заканчваецца вайна, за першае паўгоддзе сёлета ВУП павялічыўся амаль на 1%. Карацей, крызіс толькі ў Беларусі і ў Расіі, альбо ў так званай саюзнай дзяржаве. Я хачу згадаць, улады планавалі сёлета рост ВУП у 0,3%. Мы ж рэальна маем пакуль мінус 3%. Вось спадар Уладзімір нагадаў, што апошнім часам афіцыйныя асобы сталі настойліва цвердзіць пра тое, што ў беларускай эканоміцы з'явіўся трэнд да паляпшэння. Прэм'ер-міністр Андрэй Кабяков яшчэ 9 жніўня на паседжанні ўрада заявіў, што мы маем дынаміку аднаўлення эканамічнага росту, прычым на здаровай, неэмісійнай аснове. Пра ажыўленне эканомікі казаў і сам Лукашэнка падчас візіту на Берасцейшчыну. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Ярашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» 21 жніўня адзначыў: «Мы выходзім з траекторыі падзення». І вось такі аблом. Дынаміка аднаўлення скончылася, эканоміка зноў вернулася да траекторыі падзення. Калі казаць па вялікаму рахунку, то насамрэч з пачатку года сітуацыя не надта мяняецца. Тэндэнцыя падзення валавых паказнікаў адбываецца ўвесь год. А вось тыя невялікія хістанні, якія адбываюцца, галоўным чынам тлумачацца зменай сітуацыі на рынку нафтапрадуктаў. Гэта галоўны экспартны тавар Беларусі. Таму нават невялікае павелічэнне ці падзенне сусветных нафтавых цэнаў уплывае на дынаміку валавога ўнутранага прадукта Беларусі. У жніўні да гэтага дадалося скарачэнне паставак расійскай нафты. Эксперты ацэньваюць, што гэты чыннік вядзе да падзення валавога ўнутранага прадукту на 0,2%. Звярнуў увагу вось на якую акалічнасць. Паводле даследавання «Кейс Беларусь», доля Расіі ў знешнім гандлі Беларусі працягвае расці. За паўгода доля Расіі вырасла адразу на 4,3%. З 39 у 2015 годзе да 42 у першым паўгодзе 2016 года. Горш справы з дыверсіфікацыяй экспарту ішлі толькі ў 2007 годзе. Не выконваецца прынятая на бягучую пяцігодку канцэпцыя дыверсіфікацыі экспарту па прынцыпу трэць, траціна, траціна, дзе паказаныя прапорцыі гэта долі беларускага экспарту на рынкі Еўразійскага эканамічнага саюзу, Еўразвязу і краін далёкай дугі, той бок, ну, краіны трэцяга свету, як раней казалі. Вот так гаворыцца ў макраэканамічным аглядзе КС Беларусь. То бок, кіруемасць эканамічнымі працэсамі з боку ўладаў падае. І перспектывы нерадасныя. За паўгода адбылося скарачэнне выданых крэдытаў, як у валюце, так і ў рублях. Інвестыцыі падаюць трэці год запар. За студзень-ліпень яны скараціліся на 20,6%, таму што бюджэтныя інвестыцыі значна скараціліся, а акрамя бюджэту укладаць новыя грошы ў эканоміку асабліва няма каму. Я думаю, нам таксама варта звярнуць увагу на нейкія лічбы, можа быць, бліжэйшыя да насельніцтва, да жыцця, то, што называецца простых, звычайных людзей. Это перш за ўсё такая лічба, што паводле вот апошніх дадзеных, літаральна недавно апублікаваных, даходы насельніцтва за гэты перыяд ад студзеня да жніўня упалі на 7% у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году. Гэта тое, што большасць беларусаў хвалюе больш за ўсё, бо, напрыклад, бывалі моманты, калі валунтарны прадукт рос, а в Беларусі, напрыклад, в 2011 годзе адбывалася рэзкая дэвальвацыя ў 3 разы, даходы насельніцтва падалі, а ВУП рос, і там урад аптымістычна рапартаваў пра тое, што рост ідзе. Але насельніцтва гэта не адчувала. Зараз такое дастаткова, ну, скажам, рэдкае спалучэнне двух праяваў крызіса. Мала таго, што мы мелі апошнія гады і дэвальвацыю, маем і падзенне даходаў насельніцтва, і падзенне вала ўнутранага прадукту. Так што сітуацыя дастаткова пессімістычныя. Пра прагнозы таксама трэба адзначыць чарговы раз, што, на жаль, даводзіцца больш давяраць менавіта прагнозам вядомых сусветных міжнародных арганізацыяў. МВФ гаварыў, што ў 2016 годзе адбудзецца падзенне на 3%. Відавочна, што хутчэй за ўсё так і будзе. На гэты момант мы маем тыя самыя 3%, хаця нагадаем чарговы раз, што кіраўнік ураду Кабікоў яшчэ вясной казаў, што Беларусь у гэтым 2016 годзе можа выйсці на плюс. Такім чынам, на наступны год, на 17-й МВФ прагназуе падзенне Беларусі на 0,5%, сусветны банк на 1%. Я думаю, тое, што нават пры песімістычным прагнозе беларускага ўраду, паводле якога падзенне будзе неістотным на 0,2%, гэта і то занадта аптымістычны прагноз, і зноў-такі варта давяраць прагнозам міжнародных сусветных фінансавых арганізацыяў. Цяпер што збіраецца рабіць ўрад? Недавно абмяркоўвалася праект бюджэту, і там сярод іншага ёсць такая лічба, што рост фонду аплаты працы бюджэтнікаў запланаваны ў памеры 9%. Іншая справа, наколькі будзе інфляцыя, ясна, што калі яна будзе вышэй 9%, то зноў-такі рэальныя даходы, значыць, упадуць. І няма такой аптымістычнасці ў гэтай лічбе. Але з іншага боку плануецца зніжэнне выдаткаў па асобных накірунках, сярод якіх жыллёвае будаўніцтва і сельская гаспадарка. Акрамя таго, улады абяцаюць неяк, як сказана, упарадкаваць фінансаванне дзяржаўных праграмаў. І гэта, ну, напэўна, то, што лагічна робіць улады многіх краін у момант крызісу, калі прыходзіцца замарожваць нейкія доўгатэрміновыя такія праграмы, як будаўніцтва, там, умоўна, скажам, на беларускім прыкладзе новых людовых палацаў, то без чаго краіна можа абысціся в дадзены момант то, што не з'яўляецца самым актуальным. Таксама недавно былі апублікаваныя лічбы пра дзяржаўную падтрымку, бюджэтную падтрымку прамысловасці. вартасці. 85% гэтых даволі вялікіх лічбаў, это 2,6 трыльёна рублёў да дэнамінацыі, то яны ідуць на прадпрыемства, якія падвенцаны Міністэрству прамысловасці. І вось тут якраз самая галоўная прычына, но менавіта вось праблем беларускай эканомікі. Гэтыя нерэфармаваныя беларускія дзяржаўныя прадпрыемствы, якія з'ядаюць значную долю і бюджэтнай падтрымкі, і ўвогуле, скажам так, рэнтабельнасці беларускай эканомікі. Але тут, на жаль, пакуль няма галасоў, што гэтая падтрымка будзе кардынальна зніжаная. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганков і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне. Які парадак дня у беларускай апазіцыі пасля парламенцкай кампаніі? У панеделок 19 верасня маладзёвыя актывісты адзначылі 25-годдзе надання пагоні і бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўных сімвалаў акцыі «Праспект нацыянальнага сцяга» ў цэнтры Мінску. Акцыя доўжылася больш за гадзіну і прайшла без затрыманняў і нават складання пратаколу. Парламенцкая кампанія закончылася. Сама кампанія давала апазіцыі легальную магчымасць стаяць з пікетамі, праводзіць сустрэчы з выбаршчыкамі і нават ладзіць вулічныя акцыі. Кампанія закончылася, але, як можна зразумець, частка апазіцыі будзе рабіць стаўку менавіта на вуліцу. Гэта найперш тая частка апазіцыі, якая гуртуецца вакол лідараў Беларускага нацыянальнага кангрэсу Міколы Статкевіча, Уладзіміра Некляева, і да іх прымыкае Малады фронт. Але які патэнцыял вулічнага руху? Падаецца, што і ўчорашняя акцыя, і 6-12 верасня паказваюць, што патэнцыял невялікі. І не бачна асаблівых прыкметаў таго, што ён будзе павялічвацца, бо грамадства спіць. І ўзнікае пытанне, што рабіць цяпер апазіцыі, які новы парадак дня. Наступныя выбары ў Беларусі пройдуць толькі праз 1,5 гады. І гэта будуць мясцовыя выбары. Сам іх фармат не надта натхняе. То бок, будзе даволі працяглы безвыбарны перыяд. У аб'яднанай грамадзянскай партыі, напрыклад, значная частка высілак будзе накіравана на тое, каб выкарыстаць свайго чальца ў палаце прадстаўнікоў Ганну Канапацкую. Тут трэба будзе з нуля распрацоўваць сваю стратэгію і тактыку, ці то выкарыстоўваць яе дзеля рэальнай законатворчай дзейнасці, рыхтаваць законапраекты, ці то яна можа выкарыстаць палату прадстаўнікоў як трыбуну, з дапамогай якой можна апеляваць да грамадства, ці то спалучаць тое і другое. Ва ўсякім разе, у партыі ёсць чым заняцца. На мой погляд, пэўны канцэптуальны крызіс цяпер перажывае кампанія «Гавары праўду». Бо тая стратэгія, якую спрабавалі рэалізаваць ейныя лідары, правалілася. Гэта стратэгія заняць нішу канструктыўнай апазіцыі. І падчас прэзідэнцкай кампаніі Таціяны Караткевіч, і пасля яе, і падчас парламенцкай кампаніі «Гавары праўду» крытыкавала ўладу вельмі асцярожна. Караткевіч і Дмітрыў сустракаліся з чыноўнікамі, хадзілі па высокіх кабінетах, правялі сустрэчы з старшынямі камісіі палаты прадстаўнікоў. Разлік быў на тое, што ў межах новай стратэгіі ўладаў па палітычнай лібералізацыі, размарожвання адносін з Захадам, уладам патрэбная канструктыўная апазіцыя, якая будзе дапушчаная ў палітычную сістэму. Таму была ўзята стратэгія на тое, каб стаць сістэмнай апазіцыяй. І ўсе надзеі былі звязаныя з парламенцкімі выбарамі. Былі спадзяванні, што пад ціскам Захаду Таціяну Караткевіч і Андрэя Дмітрыева прапусцяць у палату прадстаўнікоў. Такі варыянт разглядаўся як рэальны і іншымі часткамі апазіцыі. І тыя нават прымалі адмысловыя заявы, рабілі адмысловыя захады, казалі пра непрыгожую здзелку. Але атрымаўся аблом. Высветлілася, што рэжыму ніякая канструктыўная апазіцыя не патрэбна, і ўся стратэгія ляснулася. І што цяпер рабіць, незразумела. А як вы лічыце, калегі, які парадак дня цяпер у апазіцыі? Алер, я б задаў вам сустрэчнае пытанне. Вось сапраўды відавочна, што ўлада памяняла стаўленне да «Гавары праўду», но так выглядае за апошнія месяцы. То, што вы пералічылі, яны сустракаліся з міністрамі, хадзілі ў палату прадстаўнікоў, потым усё гэта скончылася такой паразай на выбарах, падкрэсленай, калі вспомніць гісторыю з Канапацкай, якая перамагла менавіта ў акрузе Караткевіч. Чаму это адбылося, як вы лічыце? Змена стаўлення ўлады да «Гавары праўду», чаму это выклікана? Я не магу зразумець, напрыклад. Таму што насамрэч уладам не патрэбна ніякая апазіцыя, ні радыкальная, ні канструктыўная. улада хоча захоўваць манаполію на народнае прадстаўніцтва. Ну а тое, што прапусцілі ў палату прадстаўнікоў, скажам, двух дэмакратычных дэпутатаў, я думаю, што тут ідзе некая іншая гульня. Не гульня ў канструктыўную апазіцыю, а гульня, па-першае, з Захадам. Ну а па-другое, я думаю, можа, на да канца гэтай гульня не пралічаная. Проста, ну вот прапусцім, а што будзе далей, паглядзім. Я думаю, што сапраўды дзеянне апазіцыі на будучыню можна тут аналізаваць з двух нейкіх такіх параметраў і канкрэтных тактычных на бліжэйшыя месяцы і больш стратэгічных на гады наперад. Калі казаць менавіта пра больш стратэгічныя, то я думаю, як звычайна пасля нейкай палітычнай кампаніі задумваюцца пра іншую, і відавочна, што мясцовыя выбары, пра якія мы Валер разгадалі, не з'яўляюцца той кампаніі, на якую апазіцыя будзе арыентавацца, ставіць вялікую ставку. А апазіцыя ўжо будзе думаць пра прэзідэнцкія выбары, пра тое, як выбудаваць стратэгію на іх. І калі казаць пра гэта, то відавочна, што шмат будзе залежыць ад таго, ці адчуе апазіцыя, што ёсць, ну скажам, магчымасць даць рэальную бітву Александру Лукашэнку, ці будзе адчуванне, што гэта як в 15-м годзе, калі апазіцыя пайшла на выбары, што называецца для галачкі, не даганю, дык хоць сагрэюся, ніхто не спадзяваўся не тое, што на перамогу, ніхто не спадзявался нават на сур'ёзнае процістаянне, ніхто нават не задумался пра нейкую плошчу адстойвання выніка выбору і гэтак далей. Так што наколькі апазіцыя будзе адчуваць сваю, ну, сілу, магчымасць даць бой на тых прэзідэнцкіх выбарах наступных ўжо 20-го году, гэта будзе залежыць значнай ступені, канешне, ад нейкіх геапалітычных зменаў, ад таго, наколькі, ну, скажам, мацней Захад будзе, скажам, уплываць на сітуацыю ў Беларусі, наколькі Расія будзе паводзіць сябе да афіцыйнага Менску і гэтак далей. Але сапраўды гэта з'ява стратэгічная, пакуль мы не можам тут прагназаваць ніякіх канкрэтных крокаў. Што да нейкіх тактычных рэчаў, то безумоўна, перш за ўсё, будзе нейкае фармавацца стаўленне да тых двух дэпутатак, якія былі абраны ў палату прадстаўнікоў, як можна выкарыстаць гэты рэсурс, як яны самі пагодзяцца індывідуальна на тое, каб быць пэўнай, скажам, трыбунай для ўсёй дэмакратычнай і апазіцыйнай супольнасці ў палаце прадстаўнікоў, якую яны абіруць тактыку паводзіна ў палаце прадстаўнікоў. І тут я зраблю только маленькую рэмарку, што безумоўна не варта чакаць ад Канапацкай і Анісім занадта радыхальных падыходаў у стаўленні да іншых сваіх калегаў, а менавіта да дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Калі яны адразу возьмуць занадта радыкальны тон, ну гэта проста адрэжа магчымасць да нейкай каардынацыі, да нейкай магчымасці падтрымкі хоць нейкіх законапраектаў, для нейкай магчымасці, ну, прасоўваць хоць нейкія тэмы, нейкія праблемы. Я думаю, асабліва такі радыкальны тон не ўласцівы Алене Анісім і паводле яе бэкграўнда палітычна, паводле яе характару, паводле яе грамадскага статусу як намесніка старшыні непалітызаванай фармальна арганізацыі таварыства беларускай мовы. Так што мне здаецца, тут чакаць занадта такіх радыкальных падыходаў у працы гэтых двух дэпутатак у палаце прадстаўнікоў не варта. Мне падаецца, што парадак дня беларускай апазіцыі будзе вызначацца, сыходзячы з той новай сітуацыі, у якой апынулася зараз менавіта апазіцыя. Цяпер у яе ёсць свой прадстаўнік у парламенце. Я, калі вы заўважылі, кажу не свае прадстаўнікі, а свой прадстаўнік, маючы на ўвазе Ганну Канапацкую, бо я згодзен з Віталём Цыганковым, што Алена Анісім не з'яўляецца прадстаўніком апазіцыі, але яна прадстаўніца дэмакратычнай супольнасці. І, канешне, палата прадстаўнікоў немагчыма назваць паўнавартасна парламентам, упэўнены ён па-ранейшаму будзе ручным, аднак наяўнасць там, скажам, двух сваіх людзей усё ж дае пэўныя шанцы на новую палітыку. Але спадзявацца, што ўсё будзе проста, не выпадае. Паглядзіце, ўжо ў самой аб'яднанай грамадзянскай партыі ідуць дыскусіі, што рабіць з Ганнай Канапацкай, дык што тады казаць пра ўсё апазіцыю цалкам. Хтосьці, мне падаецца, зайздросці спадарыні Канапацкай, хтосьці шчыра упэўнены, што зыходзячы з маральных каштоўнасцей, яна павінна адмовіцца ад дэпутата. Мандат. У трайным ударе мы абмяркоўвалі гэтую тэму і сышліся ў меркаванні, што з'яўленне прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі ў палаце прадстаўнікоў гэта тактычная гульня ўлады. Але ж і апазіцыя, мне падаецца, можа паспрабаваць выкарыстаць гэтую ж сітуацыю на сваю карысць. І тут зразумела шмат што залежыць ад традыцыйнага беларускага пытання, ці зможа наша апазіцыя нарэшце аб'яднацца. Я асабіста ўпэўнены, што калі браць усю апазіцыю, то адказ будзе традыцыйны, не здолее, тым больш што вы гаспадар Валер Карбалевіч казаў, праплыне ў нашай апазіцыі выразныя прадстаўнікі такіх вулічных акцыяў. А вось правацэнтрыста, я нагадаю, гэта АГП, БХД, Рух за свабоду, якія ўжо паспрабавалі быць разам падчас апошняй парламенцкай кампаніі, магчыма і здолеюць захаваць гэтае крохкае адзінства і надалей. Можна паспрабаваць выкарыстоўваць гэтую пляцоўку, каб пашырыць свой уплыў, я маю на увазе парламенцкую пляцоўку. Бо ўрэшце рэшт цяпер можна будзе і засвечвацца ў парламенце і надаваць сваім акцыям вышэйшы статус, дзякуючы ўдзелу ў іх афіцыйна абранага дэпутата. Але ў цэлым беларуская апазіцыя падзеленая на некалькі плыняў са сваімі ўласнымі інтарэсамі і не думаю, што абранне ў палату прадстаўнікоў канапацкая нісім нешта тут зменіць. Хутчэй наадварот, вось прыклад рамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», пра які мы сёння згадвалі, якая спрабавала наладзіць дыялог з уладай, а ўзамен нічога не атрымала, можа дадаткова пераканаць частку апазіцыі ў вернасці сваім такім, ну, скажам, суперапазіцыйным падыходам. Але паколькі я згадаў «Гавары праўду», то ў рамках тэмы, якую мы сёння абмяркоўваем, я звярнуў увагу на паслявыбарныя нататкі Андрэя Дмітрыева. Ён там не тлумачыць, чаму кампанія ягоная прайграла, але ён, мне здаецца, слушна ставіць тэму пагрозы завышаных чаканняў, а значыць і няспраўджаных надзеяў дэмакратычнай супольнасці адносна вось гэтых двух дэпутатаў. Два мандаты могуць прынесці поспех толькі ў тым выпадку, калі дакладна разумееш, чаго гэтыя дэпутаты могуць дамагчыся, і не трэба патрабаваць ад іх, можа быць, і прынцыповых, але нерэальных задач. Дык вось з'яўлення двух дэпутатаў і праца іх у парламенце, і калі гэта праца будзе станоўча ацэненая грамадствам, яна можа палепшыць імідж дэмакратычных сіл, а значыць і павялічыць шансы дэмакратычнай апазіцыі, дэмакратычнай часткі грамадства на наступных выбарах. Ну, іх ждаць яшчэ мясцовых паўтара гады, гэта самыя нязначныя выбары, але ж ці вось хопіць цярпення апазіцыі нават на паўтара гады, я сумняюся. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Віталь Цыганко. Ці можна казаць, што апошнія паразы на рэгіянальных выбарах падарвалі шансы Ангелы Меркель на чарговае пераабранне канцлерам? За апошнія выходныя адбыліся два этапы рэгіянальных выбараў у Нямеччыне. І апошні, вось мінулую нядзелю, гэта былі выбары ў рэгіянальны парламент Берліну, дзе кіраўны хрысціянска-дэмакратычны саюз саступіў сацыял-дэмакратам і набраў усяго 17,6% галасоў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель взяла на сябе адказнасць за пройгрыш сваёй партыі. Яна прызнала, што палітыка ўраду ў адносінах да мігрантаў стала галоўным чыннікам у гэтай паразе. Нагадаю, што на гэтых выбарах у Берліне ХДС пацярпела самую сур'ёзную паразу за апошнія 26 гадоў, набрала найменш працэнтаў. Аслабіла свае пазіцыі сацыял-дэмакратычная партыя, і гэта робіць праблематычнай далейшую кааліцыю вот гэтых двух гістарычна найбуйнейшых нямецкіх партыяў. Ну і што многія ўжо адзначалі, адносны поспех атрымала правапапулісцкая партыя «Альтэрнатыва для Нямеччыны». У Берліне, які традыцыйна з'яўляецца больш левым, чым іншыя рэгіёны Нямеччыны, нават у Берліне яна набрала 14%. Увогуле, земельныя вось гэтыя выбары ў Нямеччыне толькі ўмоўна можна назваць рэпетыцыяй нейкіх агульнафедэральных, бо тэмы, якія хвалююць усіх жыхароў краіны, як, напрыклад, міграцыйная цяпер праблема, яны, безумоўна, накладаюць свой адбітак, але ўсё-такі на мясцовых выбарах часта размова ідзе аб нейкіх мясцовых праблемах, так што не можна аўтаматычна перакладаць іхнія вынікі на ўсю краіну, але ўсё-такі пэўны званочак яны даюць. І адна агульная тэндэнцыя, што няма ўжо то, што было традыцыйна для Нямеччыны, панавання двух асноўных партый, гэта сацыял-дэмакраты і ХДС, якую прадстаўляе Ангела Меркель. Увогуле, электарат гэтых партый зніжаецца даволі даўно ўжо, можна сказаць, апошнія гадоў 20, і зараз проста это адбываецца яшчэ з большай хуткасцю. А чаму ён зніжаецца? Бо гэта традыцыйныя, ну, такія электараты, ліберальныя нішы, якія забіралі гэтыя партыі, то есть для сацыял-дэмакратаў гэта былі рабочыя, якія арганізаваны прафсаюзы, а для кансерватараў гэта было сельскае насельніцтва і правінцыя. Вось гэтыя нішы таксама зніжаюцца. Расце колькасць людзей, якія прыязджаюць гарады, зніжаецца колькасць рабочых, павялічваецца колькасць мігрантаў. Таму з'яўляюцца новыя партыі. Вот на гэтым фоне варта паразважаць, ці можа Меркель у сваёй партыі атрымаць зноў-такі безумоўны аўтарытэт і партыя вылучыць яе на наступны, цяпер ужо чацвёрты тэрмін у якасці канцлера Нямеччыны. Нагадаем, гэтую пасаду Ангела Меркель займае з 2005 году. Фактычна, я не думаю, што ўсё так для яе песімістычна. Адзіная праблема, якая перашкаджае ёй зрабіць гэта, менавіта міграцыйная. Іншыя пытанні ўсё ідуць дастаткова добра. Эканоміка Нямеччыны расце пасля знакамітага Брэксіта, сыходу Брытаніі з еўразвязу. Аўтарытэт Нямеччыны як галоўнай краіны еўразвязу яшчэ больш умацаваўся, і безумоўна, на сёння Меркель можна лічыць палітыкам нумар адзін Еўропі. І вось адзіная, але самая сур'ёзная перашкода – гэта міграцыйны крызіс. Сама Меркель прызнала, што палітыка ўрада ў адносінах да мігрантаў стала галоўным чыннікам у гэтай паразе. І недавняе пытанне грамадскай думкі, праведзенае ў Нямеччыне, паказала, што 82% апытаных немцам хацелі перамену ў міграцыйнай палітыкі ўраду. Але ў пытанні не гаворыцца, якіх менавіта пераменаў чакаюць грамадзяне, сказала Меркель. І я лічу, што калі не здарыцца нічога надзвычайнага, калі не будзе нейкай новай хвалі крызісу, а гэта наўрад ці, паколькі мы памятаем, што хваля пачалася якраз летам мінулага году, і ўсё-такі па аб'ектыўных прыродных прычынаў восенню, зімой гэта хваля меншая, паколькі летам у асноўным мігранты пераязджаюць праз море, пераплываюць у Грэцыю і іншыя краіны Еўропы. То відавочна, што падчас выбараў 17-го года ўжо мігрантскі крызіс не будзе такім гарячым у грамадскай думцы, як ён быў мінулы год, як ён быў у 15-м годзе. Да таго ж Меркель все-таки прызнала свае пэўныя памылкі, прызнала, што нават яе знакамітая фраза «Мы справімся». Магчыма, яна не будзе больш ужываць, як сказала Меркель, паколькі яна стала пустой фразай, і гатова слухаць іншых сваіх прадстаўнікоў у партыі наконт мігрантскага крызісу. Так што, мне здаецца, на дадзены момант, не гледзяць на пэўныя паразы Хрысціянска-дэмакратычнага саюзу на рэгіянальных выбарах, ўсё-такі Меркель будзе прадстаўлена як кіраўніца сваёй партыі на наступных выбарах. Іншая справа, што ХДС будзе цяжэй ўжо разам з сацыял-дэмакратамі атрымаць большасць. Таму што, паўтаруся, гэтыя дзве вялікія партыі, яны аб'ектыўна губляюць свой электарат, і цяпер Нямеччыны ўжо 5-6 партыяў праходзяць парламент, таму дамовіцца ім усё цяжэй. Паразы хрысціянскіх дэмакратаў на рэгіянальных выбарах тлумачацца шэрагам чыннікаў. Існуе пэўная стомленасць грамадства ад знаходжання адной асобы на пасадзе канцлера, таму зразумелае жаданне да нейкага аднаўлення. Па-другое, крызіс у еўрапейскім звязе. Тут і грецкая эпапея з даўгамі, і Брэксіт, і нізкі эканамічны рост у Еўропе, а Нямеччына, як самая моцная краіна еўразвязу, нясе за гэтай адказнасць. І гэта адбіваецца на рэйтынгах Меркель. Ну і міграцыйны крызіс – гэта апошні чыннік, які паўплываў на сітуацыю. Але я звярнуў бы ўвагу вось на што. Канешна, адбываецца рост папулярнасці антымігранцкай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны». Але ўсё ж частка галасоў пераходзіць да сістэмных партый, да сацыял-дэмакратаў, нават да зялёных. Але справа ў тым, што гэтыя палітычныя апаненты ХДС у пытанні міграцыі займаюць больш ліберальную пазіцыю, чым Меркель. Ну а сацыял-дэмакраты, саюзнікі па кааліцыі на агульнанацыянальным узроўні, на рэгіянальным узроўні ладзяць кааліцыю з іншымі партыямі. Думаю, варта чакаць бунту ў самой партыі ХДС. Саюзнік ХДС, баварская партыя ХСС, ужо які час крытыкуе Меркель, яе пазіцыю па мігрантам, можа нават больш моцна, чым ампаненты з іншых партый. Таму, сапраўды, варта чакаць сур'ёзных пераменаў у палітычнай канфігурацыі Нямеччыны. На пытанне Віталя Цыганкова адкажу так. Шанцы сапраўды падарваныя, але яшчэ не знішчаныя цалкам. Эміграцыя стала галоўнай памылкай фрау Меркель. Усё часцей на мітынгах у Нямеччыне гучаць заклікі да адстаўкі кіраўніка ўрада з-за аднаўлення памежнага кантролю ў Еўропе, але Меркель публічна прызнала свае памылкі, а значыць, і частка выбарнікаў гатова ёй іх дараваць. 11 гадоў кіравання адной асобай такой вялікай краіны проста не можа не стаміць пэўную частку выбарнікаў. Але ж да 2015 года яна фактычна карысталася бясспрэчным аўтарытэтам і найвышэйшай популярнасці ў Нямеччыне. Сам факт паразаў і падзення рэйтынгу кажуць пра тое, што барацьба на выбарах у 17 годзе будзе як ніколі вострай і напружанай. Першыя тры выбарчыя кампаніі ўсё ж даліся Меркель лягчэй. Але вот хто можа скласці рэальную канкурэнцыю? Вось пра іншая палітыка такого маштабу ў правічым блоку не чуваць. І, мабыць, не таму, што там няма вялікіх па маштабу асобаў. Аднак усейна з розных прычынаў заставаліся і дагэтуль застаюцца ў цяні Меркель. Можна згадаць, канешна, міністра замежных спраў, сацыял-дэмакрата Франка-Вальтера Штайнмайера. Але ж і добра памятаем, што 8 гадоў таму ён ужо спрабаваў стаць супернікам Меркель і прайграў ёй тады з велізарным адрывам. Я думаю, Меркель ёсць час падняць свой рэйтынг. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць паскарэнне тэмпаў падзення валавога ўнутранага прадукта Беларусі? Які парадак дня ў беларускай апазіцыі пасля парламенцкай кампаніі? Ці можна казаць, што апошнія паразы на рэгіянальных выбарах падарвалі шансы Ангелы Меркель на чарговае пераабранне канцлерам? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».